pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mm-hmm. Nie martw się, jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Travisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, który wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Wow, ile prezentów! HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal. Tyle rozrywki i wszystko dla mnie. Moc rozrywki na święta od Wektry. Tylko teraz pakiety premium HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal w prezencie. Szczegóły w salonach na wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 grudnia, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono minionej doby, informuje o tym wiceminister zdrowia. Prezydent Biden powinien wyrazić sprzeciw wobec działań Rosji na wschodzie Ukrainy. W ten sposób wiceszef MSZ-u mówi o planowanej rozmowie przywódców USA i Rosji. Teatr Polskiego Radia wręczy dzisiaj swoje najważniejsze wyróżnienia, czyli Nagrody Wielkiego Splendora. Minionej doby potwierdzono 13 250 nowych zakażeń koronawirusem, powiedział o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zmarło 25 osób zakażonych COVID. Odnosząc się do tych danych epidemicznych, Kraska ocenił, że pandemia osiągnęła pewną stabilizację. Dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze mówił w Polskim Radiu 24, że czwarta fala pandemii przechodzi przez praktycznie cały kraj, która jednocześnie geograficznie przesuwa się ze wschodu, czyli z tych województw najmniej zaszczepionych, ale też stosunkowo mało ludnych, przesuwa się na zachód. Już Puławy Mazowieckie, wiemy o dużych problemach w zachodniopomorskim. I ona obejmuje od wschodu do zachodu całą Polskę i te liczby przypadków wydaje się, że są w miarę stabilne. W Polsce do tej pory nie natrafiono na nowy wariant koronawirusa nazwany Omikron. Eksperci podkreślają, że nie wiadomo, jak wpłynie on na obecną falę zakażeń. Podczas rozmowy z Władimirem Putinem Joe Biden powinien wyrazić sprzeciw wobec działań Rosji na wschodzie Ukrainy. Mówił o tym wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. W programie pierwszym Polskiego Radia podkreślał, że konieczne jest wysłanie twardego sygnału w kierunku Moskwy. Jeśli jutrzejsze spotkanie będzie takim sygnałem twardym w kierunku Moskwy, no to oczywiście może to doprowadzić do otrzeźwienia. Natomiast jeśli będzie to tylko spotkaniem dla spotkania, no to z całą pewnością propaganda rosyjska okrzyknie to zwycięstwem Rosji, no bo Rosja, Władimir Putin będzie wtedy równorzędnym partnerem do rozmowy dla Stanów Zjednoczonych. Z reguły Rosja tak buduje swoją pozycję poprzez kłopoty, które powodują finalnie do tego, że trzeba z Rosją rozmawiać. Rozmowa Joe Bidena z Władimirem Putinem ma dotyczyć kwestii globalnych oraz regionalnych, w tym sytuacji na Ukrainie. Obywatela Albanii przewożącego osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, zatrzymała po pościgu policja na Podlasiu. W aucie było 14 Irakijczyków. Do zdarzenia doszło późno w nocy. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać ulicami Bielska Podlaskiego. Został zatrzymany przez policjantów po pościgu. Wczoraj Straż Graniczna informowała o ponad 40 próbach nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek grudnia Teatr Polskiego Radia wręczy swoje najważniejsze wyróżnienia, czyli Nagrody Wielkiego Splendora. Od 1988 roku otrzymują je te nagrody najlepsi aktorzy i twórcy radiowi za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Nazwa Wielki Splendor pochodzi z najważniejszej komedii polskiej z Zemsty Aleksandra Fredry i to bardzo pięknie brzmi. Już 33 raz wręczamy te nagrody. To jest taki wyraz naszego przywiązania, podziękowania aktorom, wszystkim, którzy w minionym roku pracowali z nami. To jest dla nas wielkie święto, wielkie przeżycie. Łącznie zostanie przyznanych 5 statuetek w 4 kategoriach. Początek gali o 14.30. Szpital w Łęcznej w województwie lubelskim zaprasza na bezpłatne badania w ramach programu 40+. To program finansowany przez resort zdrowia. Są 2 pakiety badań, jeden dla kobiet, a drugi dla mężczyzn. Zbadać można m.in. poziom ciśnienia krwi, stężenie cholesterolu, kreatyniny czy oznaczyć enzymy wątrobowe, mówi lekarz Małgorzata Wieczorek. Przede wszystkim nie możemy zapominać o sobie. Musimy dbać o swoje zdrowie. Tak jak idziemy, powiedzmy, reperować swój samochód, tak samo musimy pamiętać o swoim stanie zdrowia. Nie możemy zaniedbać, bo później masę różnych problemów na siebie możemy zdrowotnych ściągnąć. Lista wszystkich placówek z całego kraju, w których można wykonać badania w ramach programu 40+, jest dostępna na stronie resortu zdrowia. Aby skorzystać z programu, trzeba wypełnić ankietę na internetowym koncie pacjenta, gdzie generowane jest e-skierowanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem, drogi i chodniki śliskie, nad morzem silniejszy wiatr. Od minus 3 stopni na Mazurach do 0 w centrum i plus 1-2 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za 7 wzgórzami, za 7 rzekami, pewien doświadczony czarnoksiężnik chciał dobrym słowem wyleczyć książęce dziecko z faz. To się leczy. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 600 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Anna Regulska. Tak? Taki trochę zamglony ten dzień, dlatego oczywiście dobrze zacząć taki dzień od dobrego śniadania. Bed & Breakfast za chwilę, czyli Rafał Uzar, Piotr Firan zaserwują nam znowu jakieś tajemnice ukryte w sensu, ukryte w wersach piosenek. Dzisiaj na scenie Kotłownia Radomskiego Teatru Powszechnego odbędzie się spotkanie z cyklu Czytamy Gombrowicza na kuchennych schodach. To opowiadanie, proszę Państwa, pisarz opublikował po śmierci swojego ojca w 1937 roku w jesiennym numerze pisma Skamander i włączył do zbioru pamiętnik z okresu dojrzewania. Jak pamiętnik z okresu dojrzewania Gombrowicza, to może być naprawdę interesujące. Dlaczego dopiero po śmierci ojca autor Ferdydurka opublikował to opowiadanie, to wyjaśni nam pani Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. W tej godzinie czeka oczywiście nas jeszcze trójkowy felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza. jutra, ale proszę Państwa, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Każdy chyba jest trochę dzieckiem, niektórzy nawet może bardziej niż inni. I trzeba się dać nacieszyć temu dziecku, więc skoro Mikołaj istnieje, skoro rozdaje prezenty, to też był u nas. I mam dla Państwa kilka mikołajkowych upominków. Maskotka, kot, kubek termiczny, opaska sportowa. Wystarczy do nas napisać na trójkę przed południem małpa.polskieradio.pl. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście.

Trójce przed południem naszym gościem jest pani Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Słuchacie, dzisiaj Mikołajki i w ten wyjątkowy mikołajkowy wieczór u państwa kolejne czytanie z cyklu Czytamy Gombrowicza, dzisiaj na kuchennych schodach. No wyjątkowa lektura. Z jakiegoś powodu, mam nadzieję, że zaraz wyjaśnimy z jakiego, to opowiadanie ukazało się dopiero po śmierci ojca autora. Pani dyrektor, dlaczego? No właściwie mi się wydaje, że to gdzieś taka skrywana może tajemnica rodzinna, która niezbyt wygodne było, aby wyszła na zewnątrz, ale z pewnością na bazie takiego właśnie zdarzenia rodzinnego. Było napisane na kuchennych schodach, czyli fascynacja służącą odczuwana przez człowieka wykształconego, znajdującego się w wysoko hierarchii społecznej, właśnie w stosunku do osoby no, tak zwanych dawniej nizin społecznych, prawda? Czyli taka nakreślona tu jest tyrania konwenansów. No dziś nie ma takich tematów, ale wtedy prawdopodobnie no, były one w jakiś sposób piętnowane. I wydaje mi się, że to gdzieś z tego powodu było to opóźnione i z tego powodu było gdzieś ukrywane, prawda, skrywane i się o tym głośno nie mówiło. Bywają takie sytuacje rodzinne. Zdecydowanie bywają. Najwyraźniej też taki wywrotowy pisarz jak Gombrowicz też podlegał presji tym tajemnicom rodzinnym i gdzieś tam pod tą presją się ugiął, bo gdyby tak nie było, wydałby pewnie wcześniej to opowiadanie, ale wtedy, chociaż nie wiadomo, czy wtedy by nie powstały nowe, kolejne w wyniku tego, co by spowodowało to w jego rodzinie. Tego nie wiem. Być może straciliśmy jako czytelnicy trochę, a być może wie pani, jest tutaj we Wsoli jest wspaniałe Muzeum Gombrowicza i my teraz na przykład organizując te nasze wizyty studyjne dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które się odbywają u nas w teatrze, przyjeżdżają osoby zainteresowane realizacją przedstawień gombrowiczowskich. Do tej pory była wizyta właśnie z Francji, obecnie z Uzbekistanu i za chwilę przyjadą goście z Macedonii, więc to są oryginalne kraje, oryginalne spotkania i oni bardzo dużo czasu spędzają właśnie w tym muzeum we Wsoli. I proszę pani, tam są takie niezwykłe opowiadania, które pani wspólna jest tu ekspertką w różnych językach, zresztą pokazuje książki, tłumaczenia, te osoby sobie czytają na głos, my to filmujemy, fragmenty, to naprawdę są niezwykłe przeżycia i dowiadujemy się z życia prywatnego Gombrowicza tak niezwykłych historii, które w ogóle nie są do tej pory opublikowane. Ja cały czas namawiam, żeby można było po prostu napisać książkę z tej całej wiedzy ludzi, którzy studiują i którzy analizują zachowania, analizują jego rozmowy, analizują zdarzenia właśnie rodzinne, bo to jest osobny, fascynujący świat, którym z tą obyczajowością Gombrowicz walczył, z tym murem zatwardziałego takiego kołtuństwa walczył. Był człowiekiem w jakimś sensie w tym momencie, w tamtych czasach bardzo wolnym. Ta jego ucieczka z zaścianka, ucieczka z tak zwanej, prawda, prowincji, z czegoś, czym on nie mógł sobie poradzić. Mi się wydaje, że to była gdzieś właśnie taka jego droga ku wolności osobistej, własnej tożsamości, własnych decyzji, że to było wszystko podyktowane takim pragnieniem zburzenia konwenansów. Zburzenie konwenansów powoduje pewnego rodzaju pustkę i gdzieś na to trzeba nałożyć nowy rodzaj konwenansów, tacy jesteśmy. Gdzieś tam Witold Gombrowicz też wpadł w pewnego rodzaju jego postać, jego literatura, którą mamy na co dzień właściwie interpretowaną w teatrach, w szkołach, gdzieś też wpadła w jakieś schematy interpretacyjne i może to, co pani mówi, jest sposobem na to, żeby zupełnie, może nie na nowo, ale inaczej otworzyć zupełnie jakieś kierunki interpretacji i tego, co znamy, ale też może odkryć zupełnie coś nowego. Też może to do państwa należy, właśnie do państwa teatru, żeby zrobić coś takiego. Ale my się właśnie tym zajmujemy. Nasza idea realizowania Festiwalu Gombrowiczowskiego międzynarodowego polega na tym, że przyjeżdżają do nas ludzie z całego świata, którzy w jakiś sposób odczytują i interpretują Gombrowicza nie tak schematycznie, jak to się stało w Polsce. W Polsce stało się też dość schematyczne, że początkowo był w jakimś sensie wyśmiewany, interpretowany dość złośliwie, odczytywany właściwie tylko tej warstwie obrazoburczej i niewiele było analiz takich naprawdę pogłębionych, ale miałam świetną rozmowę taką właśnie międzynarodowymi krytykami i teatrologami i literatami, pisarzami, jak to się stało, że Gombrowicz jest nieustannie grany na całym świecie. Co takiego jest? Dlaczego przepadł Grotowski? Dlaczego przepadł Kantor? Dlaczego przepadł Szajna? I się nie gra. To się zatrzymało gdzieś 15-20 lat temu, a Gombrowicz funkcjonuje cały czas. Oni wspaniale w sposób... To dlaczego, pani dyrektor, to dlaczego Grotowski... Gombrowicz jest grany cały czas. Jakie doświadczenia jeszcze macie państwo w związku z tymi spotkaniami? I też wrócimy do tego cyklu Czytamy Gombrowicza za chwilę. Dobrze. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call you when you better feel, 'cause I always Drodzy Państwo, już dziś na scenie Kotłowni Radomskiego Teatru Powszechnego spotkanie z cyklu Czytamy Gombrowicza, a naszym gościem jest pani Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dzień dobry ponownie. Ponownie dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Międzynarodowy Festiwal Gombrowicza. Tak. Przed chwilą mnie pani pytała, dlaczego grają Gombrowicze na świecie i miałam takie spotkanie właśnie z grupą i krytyków, pisarzy, ludzi gombrowiczologów, tłumaczy i właśnie powiedzieli, że to co już mówiłam, że przepad Grotowski, przepad Szajna, przepad Kantor, a Gombrowicz jest ciągle aktualny i grany. Otóż jest w tym jakaś pewna uniwersalność, tajemnica istoty bycia i właśnie tego dążenia do wolności. Tam jest zawarta filozofia, on jest wielkim intelektualistą, listą, czego nie było u poprzednich twórców, których wymieniłam. Tak silnym po prostu walorem tego jego twórczości, jego dramatów. I każdy kraj, każda nacja, każde społeczeństwo, każdy naród znajdzie tam siebie, każdy człowiek znajdzie tam siebie i dlatego to się po prostu nie starzeje. I nas interesuje to, że w Polsce jest jakiś taki kod, jest taka jakaś pieczęć dziwna, klątwa niemalże, realizowania Gombrowicza w jakiś dość karykaturalny sposób. Tymczasem ten właśnie nasz festiwal gombrowiczowski, który zaprasza reżyserów, zaprasza przedstawienia całego świata, nagle pokazuje inny sposób widzenia tego człowieka, tego pisarza, inne wartości, pogłębione, intelektualne, fascynujące, czyli ci ludzie na świecie odczytują go w sposób właśnie bez tego ograniczenia, które mamy w Polsce. Dlatego chyba tak ważne jest, żeby szerzyć właśnie tego rodzaju literaturę, w ogóle literaturę polską, bo też interpretowanie jej przez nawet w obrębie tej samej cywilizacji, w której jesteśmy, ale jednak te niuanse kulturowych różnic są między krajami i pozwalają jednak odkryć zupełnie nowe, fascynujące. Potrafią nam przed nami odkryć w ogóle nowe przestrzenie. Też oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby odczytywać Gombrowiczu. I to jest fascynujące. Gombrowicza jakby w taki stały sposób. Gdzieś tam my na swój sposób upupiliśmy tego Gombrowicza gdzieś już na poziomie szkoły, no tak to jest. Gdzieś pewne schematy są, wiadomo jak pisać opowiadanie na ten temat, a jak już wiadomo, że coś wiadomo, to wiadomo, że to nie jest dobrze. Gdzieś tam na tym poziomie dorosłości i dorosłego odczytywania dobrze sobie poszerzyć te horyzonty. To wróćmy do tego, co nas czeka wieczorem, do tego opowiadania, które przecież jest reżyserowane, więc to czytanie, więc na czym będzie polegało to odczytywanie na żywo? Wie pani, te warsztaty są fascynujące dlatego, że ludzie, czyli widzowie mogą przyjść i zobaczyć, w jaki sposób reżyser pracuje z aktorem. Jak to się rozwija od momentu przeczytania sztuki na głos, jak się pogłębia i buduje kolejne postacie, jakie są uwagi, jak aktor w to wchodzi, jak zmienia interpretację, jak raz mówi tak, a raz mówi tak, a jak ze sobą dialoguje. Więc to jest dla widza i dla aktorów taka praca kuchenna, że tak powiem, taka praca warsztatowa jest naprawdę fascynująca. Jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą przyjść i obejrzeć to. Dzisiaj jest reżyser Grzegorz Dębowski, który reżyseruje te warsztaty na kuchennych schodach, opowiadanie no takie, można powiedzieć, bardzo głębokie, bardzo ludzkie, bardzo no bardzo wtedy pewnie było to wielki skandal. Dzisiaj to nie byłoby skandale, ale jednak w jakimś sensie... Nie wiadomo, bo jednak jest kontrowersyjne. Jest kontrowersyjne. No tak, oczywiście, że jest osoba, która na wysokim szczeblu zakochana jest w kobiecie służącej, no i rzeczywiście w jaki sposób to się obala, te konwenanse. To będzie dzisiaj taki wieczór przed nami, bardzo ciekawy. Serdecznie zapraszam. Mamy aktorów Izabelę Brejtkow, Joannę Jędrejek, Iwonę Pieniążek, Joannę Zagórską, Marka Brauna i Mateusza Palucha. Dzisiaj o godzinie 18:00 bardzo serdecznie zapraszamy. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że te nasze czytania Gombrowicza odbywają się od 2019 roku i rzeczywiście bardzo mamy wielu zagorzałych fanów i ludzi związanych, którzy przychodzą do teatru i będziemy to zawsze kontynuować. No w tej chwili się zbliżamy w przyszłym roku do festiwalu gombrowiczowskiego, międzynarodowego jak zwykle, tym razem 15, jubileuszowego i mamy niezwykłe zupełnie zgłoszenia z Japonii, z Chin, z Wenezueli, z Brazylii, z Argentyny, więc będzie tutaj co oglądać i to będą dopiero interpretacje Gombrowicza, które będą nas zaskakiwały, także już anonsuję ten festiwal w październiku i serdecznie zapraszam. A dzisiaj czekamy na naszych gości i mi się wydaje, że to będzie naprawdę bardzo piękny wieczór. Natomiast chcę jeszcze, korzystając z tego, że spotykam się z Państwa, słuchaczami na antenie, powiedzieć, że jeżeli ktoś nie ma pomysłu na fascynującego Sylwestra, to my będziemy mieli świetną zupełnie sztukę, komedię, specjalnie dla nas napisaną, absolutną premierę w Polsce. Koniec świata będzie śmieszny, napisał to Marcin Kącki, a reżyseruje Aneta Groszyńska. I to będzie... Czyli dużo się dzieje w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Po prostu trzeba zaglądać na stronę, żeby być na bieżąco. I tam są rozmowy, tam są spotkania, tam są czytania. Wszystko fantastycznie mamy. Wszystko jest tam. Umieszczania na żywo. Bardzo, także jest, bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego. Trzeba absolutnie dodać, że ten cały nasze akcje właśnie gombrowiczowskie są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. To jest dla nas bardzo ważne, że mamy wsparcie i że mamy partnerów do takich szerokich działań. Dziękujemy. Dziękujemy. Czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Jest rzeczą naturalną, że przeszłość wspominamy bardziej romantycznie niż realistycznie. Ale w moim przypadku, aż do początku roku 1940, swoje dzieciństwo mogę opisać jako prawdziwie idylliczne. Pisze Czesława Panek-Wierzbińska w swoich wspomnieniach Chmielów, nasz utracony raj. Gdzież to dzieciństwo miało miejsce? Chmielów, niewielka miejscowość, wioska na dzisiejszej Ukrainie, w dawnym województwie stanisławowskim, gdzie Dniepr tworzy przepiękne zakole. Dlaczego idylicznie? I dlaczego do początku roku 1940? Idylicznie, bo odnosimy się do raju, który został bezpowrotnie utracony. Utracony nagle, na początku roku 1940, kiedy to Sowieci po zajęciu polskich Kresów rozpoczęli akcję eksterminacji Polaków. Istotną częścią tej akcji były deportacje przede wszystkim do północnego Kazachstanu. Pani Czesława Wierzbińska-Panek właśnie w lutym 1940 roku utraciła swój raj. I o ile my wszyscy mamy swoje raje utracone, każdy z nas wspomina dzieciństwo, chociażby tak jak pani Czesława. Tata Mietek i Władek szli do lasu, aby znaleźć najpiękniejszą i największą choinkę, jaka mogła pomieścić się w naszym domu. Prawie każdy z nas mógłby takie wspomnienie z siebie wydobyć. A jednak nasze utraty rajów to są naturalne następstwa czasu, skutki tego, że dojrzewamy, że świat się zmienia, że już nigdy wyjście po choinkę nie ma tak magicznego i pełnego wymiaru jak w dzieciństwie. Więc nasze światy utraciliśmy w sposób naturalny. To, czego doświadczyli Polacy zamieszkujący Kresy w latach 40. XX wieku, nie ma swojego precedensu. Te wspomnienia należy czytać, aby też lepiej rozumieć to, co stało się później, aby lepiej rozumieć tę rzeczywistość, w której my wszyscy znaleźliśmy się teraz. Czesława Panek Wierzbińska, Chmielów, nasz utracony raj. Trójkowy felieton kulturalny. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana. Tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty.